артыстка Ліка Пташук па-мастацку чытае казку Алесі Бадака «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў». Учора мы даведаліся пра справы, якімі займалася Карына ў палацы чараўніцы Верынеі з краіны Лясоніі. І, здаецца, не толькі Верынея умее ствараць цуды. А сёння ў сюжэт вяртаецца страта – чароўны посах. Слова артыстцы Ліцы Пташук на канале «Культура». Чароўны куфэрык. Знікненне Карыны. Заставалася яшчэ залатаць дзірку ў столі, і тады ў палацы не сорамна было прымаць самых высокіх гасцей з розных краінаў. Аднак без мужчынскіх рук з такой работай справіцца было няпроста, і Карына пачала думаць, як прымусіць прыдворных лясонаў залезці на дах палаца і адрамантаваць яго, каб у той жа час не зачапіць іх гультайскае самалюбства. Пэўна, дзяўчынка ўсё ж нешта прыдумала б, але тут парадныя дзверы палаца расчыніліся, і парог пераступілі двое слуг яе вялікасці, якія вялі Мітроха і Фірса. Хоць для Карыны усе лясоны знешне былі вельмі падобныя паміж сабой, яна адразу пазнала злодзеяў. Больш за ўсё дзяўчынку ўсцешыла тое, што адзін з іх трымаў залаты посах. Мітроха і Фірса павялі ў тронную залу. Як толькі злодзеі ўбачылі валадарку Лясоніі, іх твары выцягнуліся ад здзіўлення. «Хто гэта?» – прашаптаў Мітрох. «Думаеш, гэта не Верынея?» – прамармытаў Фірс. «А што здарылася з яе валасамі і тварам?» – яшчэ цішэй прагаварыў Мітрох. «А можа, яна ўжо навучылася чараваць!» – спалохана сказаў Фірс. «Паглядзі, як змяніўся палац! Хіба сам па сабе ён мог бы так змяніцца?» Яе вялікасць кінула строгі позірк на злодзеяў і сказала: «Як вы пасмелі скрыць ад мяне тое, што былі ў даліні і ўкралі там залаты посах?» «Ваша вялікасць», – паспешліва прамовіў Ор, – «мы не збіраліся нічога скрываць, а наадварот, мы ўжо самі хацелі ісці да вас, каб падарыць вам залаты посах». «А тут з'явіліся вашы слугі, сталі крычаць на нас, падганяць», – дадаў Фірс. «Вы хацелі падарыць залаты посах мне?» Сумела Верынея, нібы не адчуваючы ў голасе маленькіх злодзеяў ніякага фальшу. «Ну, вядома», – заківалі галовамі Мітрох і Фірс. Карына здзіўлена паглядзела на Верынею. Няўжо яна не разумее, што яны маняць? Але валадарка Лясоніі не звяртала ніякай увагі на дзяўчынку. Яна працягнула руку злодзеям і сказала: «Ну што ж, давайце яго сюды». Мітрох са шкадаваннем аддаў Верынеі залаты посах. «Ваша вялікасць, вы абяцалі вярнуць яго майму сябру», – занепакоілася Карына. «Але цяпер гэта ўжо мой падарунак», – задумліва сказала Верынея, з цікавасцю разглядаючы залаты посах. «Але ж ён украдзены», – нагадала Карына. «Не ведаю, ці маеш права. Ты цяпер патрабаваць яго назад», – паморшчылася валадарка Лясоніі. «А пакуль ён быў проста украдзены рэччу, то, безумоўна, належаў твайму сябру. Але цяпер, калі стаў падарункам, ён як бы ўжо і не яму належыць, а мне». У голасе яе вялікасці з'яўлялася ўсё больш упэўненасці, і Карына зразумела, што цяпер, калі чароўным посахам завалодала Верынея, вярнуць яго Ліну будзе значна цяжэй, чым калі б ён знаходзіўся ў руках маленькіх злодзеяў. І тут Карыне прыйшла ў галаву выратавальная ідэя. Дзяўчынка знарок цяжка ўздыхнула і сказала: «А мой сябар вельмі даражыў ім, бо посах мае чароўную сілу». Заўважыўшы на твары валадаркі Лясоніі насцярогу, Карына паспешна дадала: «Ну, напрыклад, ён можа ператварыць ваш драўляны твор у трон з чыстага золата». «Я яшчэ ніколі так не махлявала», – падумала Карына. «А ты ведаеш, як ім карыстацца?» – нецярпліва спытала Верынея. О, гэта вельмі проста, усклікнула Карына з цяжкасцю, хаваючы сваё хваляванне. А дазвольце, ваша вялікасць, я пакажу вам. І яна працягнула руку. Веранея некалькі хвілін сядзела нерухома, быццам заподозрила нядобрае. Яе вялікія вочы бегалі сюды-туды, валадарка ля Соні пра нешта напружана думала. Карына ўжо хацела апусціць руку, але тут Веранея ўздыхнула і сказала: «Ну, добра, паглядзім, што ў цябе атрымаецца». Яна паднялася з трона і перадала посах Карыне. Дзяўчынцы, толькі гэта і трэба было. Яна абвяла развітальным позіркам тронную залу і сказала, звяртаючыся да Веранеі: «Дзякую вам, ваша вялікасць!» І павернула колца на чароўным посаху. І ў гэты момант Веранея раскрыла рот, каб нешта сказаць Карыне, ды так і застыла, не ў сілах вымавіць хоць слова. На тым месцы, дзе толькі што стаяла дзяўчынка, нікога не было. Першы і адзіны астраном-географ яе вялікасці. Усё адбылося так хутка, што Карына нават не паспела нічога зразумець. У вачах на імгненне стала цёмна, і быццам бы нейкая невядомая сіла рэзка падняла яе ў паветра і тут жа апусціла назад. «Ай! Ай!» – усклікнула дзяўчынка. «Ай!» – пачулася зусім побач. Гэта спалохана крыкнуў Лін, перад якім невядома адкуль і як з'явілася Карына. Разам з Ліном каля яго доміка стаялі Граня і двое незнаёмых Карыне далінцаў. Па іх шырокіх ратах было няцяжка здагадацца, што гэта бацькі маленькага скарбніка. «Ты вярнулася!» – узрадаваўся Лін, які яшчэ хвіліну таму няўцешна сумаваў, дукараючы сябе за тое, што пакінуў без нагляду чароўны посах. Карына падрабязна расказала, як ёй давялося пабываць у лясоніі. «Ай, дзякуй, дзіцятка!» – пяшчотна прамовіла Лінава маці, пазіраючы на Карыну знізу ўверх, паколькі была ёй толькі да пояса. «А мы, прызнацца, падумалі, што гэта ты!» – маленькая жанчына хацела сказаць «украла», але перадумала і сказала: «Узяла чароўны посах». «Но я ж гаварыў вам, што яна не здатная на гэта!» – умяшаўся Граня. «А вы мне не верылі!» Маленькая жанчына ўздыхнула, а Лінаў бацька, які таксама адчуваў сваю няёмкасць перад дзяўчынкаю, паспяшаўся перамяніць тэму. «Табе абавязкова трэба пайсці разам з намі да Урсулы», – сказаў ён. «Яна павінна ведаць, хто дапамог нам вярнуць ёй чароўны посах». Праз некалькі хвілін скарбнікі і Карына з Гранем выйшлі на сцежку, якая вяла да палаца валадаркі да лініі. Чароўны посах нёс Лін, горда трымаючы яго ў руках, быццам дрэўка сцяга. Палац знаходзіўся пасярод невялікага гарадка з маленькімі прыгожымі дамамі і зялёным скверыкам на галоўнай плошчы. Як і належыць палацу, у якім жыве валадарка краіны, ён выдзяляўся сярод іншых пабудоў асаблівы раскошы і хараством. Сцены яго былі аздоблены ізумрудамі, перад парадным уваходам стаялі калоны, пакрытыя чыстым золатам, шкло ў вокнах пералівалася на сонцы рознакаляровымі блікамі. Галоўны вартаўнік палаца, даведаўшыся пра мэту прыходу дзіўнай кампаніі, у якой было двое іншаземцаў, правёў усіх у вялікую залу і загадаў чакаць. Падлога, стены, столь, усё ў зале зіхацела і пералівалася рознымі колерамі, аж сляпіла вочы. Праз хвіліну галоўны вартаўнік вярнуўся і запрасіў скарбнікаў прайсці следам за ім. Карына і Граня засталіся адны. Юныя падарожнікі паволі хадзілі па зале і дзівіліся то вялікімі карцінамі, якія паўсюль віселі на сценах, то вялікімі люстрамі, што звісалі з высокай столі. Раптам з дзвяры, за якімі нядаўна зніклі галоўны вартаўнік і скарбнікі, хутка выйшаў маленькі чалавечак паважнага ўзросту з глобусам у руцэ. Пазіраючы сабе пад ногі, ён наскочыў на Карыну, ад нечаканасці выпусціў з рук глобус. «Ах, прабачце!» – прамармытаў чалавечак, ускінуўшы рукі. «Я так задумаўся, што не заўважыў вас!» Карына падняла глобус і прыцягнула чалавечку. «Дзякуй, дзякуй, дзякуй!» Некалькі разоў паўтарыў той беражліва, прымаючы шар, размаляваны ў розныя колеры. «А вы, напэўна, мясцовы настаўнік?» – пацікавілася Карына. Настаўнік? Што вы? Я першы і адзіны астраном-географ яе вялікасці, прадставіўся дзядок. А чаму першы і адзіны? Здзіўлена спытала Карына. Но першы, таму што да мяне ніхто не займаў гэтую высокую пасаду, растлумачыў стары вучоны. А адзіны, таму што ў нашай краіне няма іншых астраномаў і географаў. А гэта, чалавечак паказаў на глобус, гэта наша планета. Я вылічыў, я правёў матэматычныя разлікі і вылічыў, што наша планета мае форму шара. Уяўляеце? Уяўляю, кіўнула Карына, ледзьве хаваючы ўсмешку, а Граня толькі хмыкнуў, з цікавасцю разглядаючы дзядка. Вы мяне разумееце. Ніхто мяне дагэтуль не разумеў, ніхто мне не верыў. Усе мяне называлі дзіваком, які на старасці з'ехаў з глузду. А вы разумееце мяне, вы верыце мне. Я гэта бачу па вашых вачах, дадаў дзядок. Але чаму я не павінна вам верыць? Паціснула плячыма Карына. Ну вы ж не сказалі нічога. Вось-вось, вашы словы, гэта гаючая вада, якая вяртае мне душэўныя сілы, усклікнуў першы адзін астраном-географ, перабіваючы дзяўчынку. Але ўсе лічаць, што наша планета не можа быць круглай. Ну, якое глупства, засмяялася Карына. Да ў нас кожнаму школьніку вядома, што зямля мае форму шара, праўда, крыху сплюснутага. Як? Расчаравана прамовіў дзядок. У вас гэта вядома кожнаму школьніку. Даўно, кіўнула Карына. А вы хочаце сказаць, што я не першы, хто вылічыў, што наша планета не плоская, не мог паверыць першы і адзіны астраном-географ. На жаль, сказала Карына, яшчэ да нашай эры грэчаскія філосафы і астраномы былі перакананы, што зямля круглая. Мала таго, што тады грэчаскі вучоны Эратасфен вылічыў даўжыню акружнасці зямнога шара, а вялікі астраном Пталемей у пачатку нашай эры даводзіў, што наша планета шар заключаны ў яшчэ большы шар нябеснага зводу. Карына цікавілася астраноміяй, ведала шмат з таго, чаго яшчэ не расказвалі на уроках, і была рада, што ў яе з'явілася магчымасць лішні раз паказаць сваю дасведчанасць. Не толькі першы адзіны астраном-географ, але нават Граня слухаў яе, разявіўшы рот. Да нашай эры Эратасфен, даўжыня акружнасці, слабым голасам паўтарыў дзядок. А я лічыў, што зрабіў адкрыццё, і маё імя... А як я памыліўся! А мне ж да таго ніхто не верыць! Не адчайвайцеся, паспрабавала суцешыць далінца Карына. У нас таксама не адразу ўсе паверылі, што зямля круглая. За такія перакананні некаторых вучоных нават спальвалі на кастры. Спальвалі на кастры! Спалохана перапытаў дзядок. Але тут же схамянуўся і горда расправіў плечы. Ісціну нельга спаліць на кастры. Вось, глядзіце! Ён пакруціў глобус. Бачыце, я нанёс на яго ўсе вядомыя навуцы краіны. А вось ваша краіна. Пазнаяце? Карына ўважліва паглядзела на тое месца, куды паказаў першы і адзіны астраном-географ, і дзе вялікімі літарамі было напісана «Краіна веліканаў». Абрысы краіны веліканаў, афарбаваны ў чырвоны колер, зусім не нагадвалі абрысы Беларусі ці суседніх з ёй краінаў, якія можна знайсці на школьных картах. Але дзяўчынка не хацела яшчэ больш засмучаць астранома-географа і сказала: «Ну, быццам бы так, падобнае». Тут яе позірк упаў на суседнія з краінай веліканаў дзяржавы. «Далінія», прачытала Карына надпіс на вялікай, амаль такой жа, як і яе краіна, тэрыторыі, зафарбаванай у блакітны колер. А побач, у заходнім накірунку, знаходзілася ў два разы меншая тэрыторыя зялёнага колеру. «Лясонія», сведчыў надпіс. Яшчэ далей на захад размяшчалася краіна, зафарбаваная ў шэры колер. «Краіна ведзьмаў». Так было пазначана на ёй. У эфіры канала «Культура» толькі што артыстка Ліка Пташук чытала казку Алеся Бадака «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў».